Абуўся дзядзька, штось шукае, і раптам голасна пытае: «А во, хто ж кнігі так раскідаў?» Але нічым сябе не выдаў, заплюшчыў вочы і чакае, чакае, што тут далей будзе. «Скажыце, міленькія людзі, мае ж вы родненькія маткі, як расчвартованы начаткі!» Пад лавай дзядзька вядзе следства. «Якое зроблена калецтва!» І маці прасці перастала, глядзіць і дзівіцца нямала. «Каты, напэўна, кажа маці, бо гэта бегаюць па хаце, калі разыдуцца часамі!» Алесь падзячын добрай маме, бо маці ў тон яму трапляе і на катоў віну ускладае. І бацька ўстаў на гэту справу пабачыць дзіўную праяву. «Усё будзе добра, калі тата не надта возьмецца заўзята», Алесь пад коўдрай разважае, і страх мацней яго шугае. Да кніжак тут усе сышліся, і разважанні пачаліся. Начаткі доўга разглядалі, якіх каты пашматавалі. Але за печчу весялее, але падняцца ён не смее, каб там чаго не наплясці, наслед старэйшых не ўзвясці. «Не, трэба ўстаць, устаць, канешна, бо так ляжаць, брат, небяспечна, яго аж коле пад лапаткі». Устае, глядзіць ён на начаткі, глядзіць ды ў слёзы, як заплача: «Ах ты, халера накацяча!» Алесь прыйшоў у гнеў, у дзікі і ў абрэнне жаль вялікі, като ён бедных б'е, ганяе, за хібу сене выкідае, як бы яму тыя начаткі мілей і бацькі, мілей маткі. А гэта каяну не шкодзіць, нашто ён Бога ў зман уводзіць, няхай братоў не забівае. Начаткі дзядзька разглядае, ківае хітра на Алеся: «Няма ні Сіма, брат, ні Хама, падралі ў дрэбезгі Адама, а Ева дзе сядзіць на стрэсе, нідзе не знойдзеш Саламона, кот на хвасце панёс Самсона. Тут брат Ісая і Агей, прарок Ілья і Елісей, пастаў цяпер ты Богу свечку, за цэп бярыся ды за грэчку, начаткі ж сунь ідзі пад стрэху». І аж заходзіцца ад смеху. «А каб яны павыдыхалі, чаму задачніка не рвалі?» — сказаў уладзіў засмучэнні. «Даеш такія, Бог, здарэнні, але не мне яны трапляюць, мяне заўсёды абмінаюць». Тут нават бацька не стрымаўся і нечакана засмяяўся. Алесь пачуў, мінула ліха. І сам сябе ён хваліць ціха, і так на сэрцы праяснілась, як бы гара з плячэй скацілась. І думаў ён, і пацяшаўся, што ўжо з законам паквітаўся, і цэлы дзень ён быў вясёлы, як бы яго няслі анёлы. Ды памыліўся ён без меры. Прыходзіць бацька па вячэры, Алеся з запеку ён кліча, ды ў нос начаткі яму тыча. «Глядзіш ты іх цяпер як вока, папруга ўжо не так далёка. Калі каты іх зноў парвуць, то пухіры тут паўстаюць». І тое месца сына блазна айцец паказвае выразна. Алесь, у смутку джургануўшись, пашыўся ў запечак сагнуўшись, і доўга ён заснуць не можа. «Зноў Лот, Абрам, мой моцны Божа, увачу начаткі мітусяцца, ад іх няможна адвязацца. Зноў тая самая бядота, зноў слёзы, крыўда і згрызота. Адно Алеся суцяшала, і Кастуся бяда спаткала. Кастусь на верую сеў макам, абодвум кепска небаракам. І кажа раз Алесі к брату: «Закінем кнігі ў снег за хату. Ты верую, а я начаткі, і пойдуць іншыя парадкі. А будуць біць, то што? Паплачам, затое ж потым мы паскачам. А тата кніжак зноў дастане. Ну і што? І тым даму мы рады. А там падыдуць і каляды, а там, дасць Бог, вясна настане. Эх, брат, які ты баязлівы. Не бойся, Костусь, будзем жывы. Чаго баяцца, нічагутка, закінем іх у снег ці хутка. А ты маўчок, не шэпні слова, і ўсё, брат, пойдзе адмыслова. Не, брат Алеська, не рабі ты, бо тата наш такі сярдзіты. Дык ты не хочаш? Не, баюся. Адзін і я, брат, адступлюся, сказаў Алесь і засмуціўся, і ў свае думкі ўглыбіўся. На скорым часе ранічкою Алесь у кепскім быў настроі. Хадзіў, бурчаў, не змоўчваў маме. Усё да гары вярнуў нагамі. Бадай яны былі згарэлі, і дзе чарты іх тут падзелі? Чаго ты шворышся, мармотка? У пытанні маткі злосці нотка зусім Алеся ўгнявіла. Зірнуў на матку ён няміла. Няма начатак, зноў начаткі. Калі ўжо будуць ім канчаткі, ён ператрос і ў галочкі, як ёсць аблазіў і куточкі, глядзеў за бэльку і ў пячуру, падняў такую шуру буру, што хоць ты з хаты выбірайся і тых начатак адцурайся. Алесь раскіс і не ў гуморы. Мо іх забраў Марцін з каморы. Марцін не даў нечка з кватэры, прыносіў нейкія паперы. Алесь Марціна прыплятае і ўсё шукае, ды шукае, і не знаходзіць сваю страту. Згуменца бацька шусь у хату, і, не гаворачы нічога, рвануўся раптам да малога, аж задрыжаў, і ў момант вока ў гары матнуўся пас высока, і ў тую ж самую хвіліну агнём апёк Алесю спіну. Алесь заенчыў праразліва, упаў і зноў схапіўся жыва, а дзеці ў плачу, енку, слёзы, і ўсе разбегліся, як козы. А бацька страшны, поўны злосці, Алеся лупіць без літосці, і маці рады даць не можа, так моцна бацька абурыўся. Даў Бог, Ксаверы налучыўся. «Пакінь, Міхал, пакінь, нябожа, а памятуйся, ці так можна?» На смерць заб'еш неасцярожна. Прыбег і дзядзька на падмогу, на сілу вырвалі нябогу. А бацька сек, пытаў скрозь гнеў, куды начаткі гад задзеў. Алесь без вопраткі і босы, бяжыць у снег проста валосы, захлеў ён чэша без аглядкі. А во яны, а во начаткі! І мушу я адно зазначыць, няхай тут праўду кожны ўбачыць, што гэта прыкрае здарэнне пайшло яму на паляпшэнне.